ما خام کې سړی کړیږې او سهار جنازې دې چم کې بس د خلکو بیروزګار جنازې ما خام کې سړی کړیږې او سهار جنازې دې چم کې بس د خلکو بیروزګار جنازې اخداسه ورځ بنوي جنازه چې پکې نوي اخداسه ورځ بنوي جنازه چې پکې نوي په خوا بچر تکل کې وي پښمار جنازه په خوا بچر تکل کې وي پښمار جنازه ماخام کې سړی کړیږې او سهار جنازې دې چم کې بس د خلکو بیروزګار جنازې ودونه خو خاونده په خوښۍ لمانځلی نه شو ودونه خو خاونده خو خیل منزل عین شو خکړو په ویر پیڑا او پډار جنازې خکړو په ویر پیڑا او پډار جنازې ما خام کې سړی کړیږې او سهار جنازې دې چم کې بس د خلکو بیروزګار جنازې د نن چې څوک د چا پر اوږو بار د جنازې کې د نن چې څوک د چا پر اوږو بار د جنازې کې پرون پورې د همړې پدلار جنازې پرون پوری ده مڑی پدلار جنازی ما خام کے سڑی کریغی او سہار جنازی دی چم کے بس دخل کو بیروزگار جنازی جستا دزوانی مرگو ارمانو نغریو می واخلی چستا دا زوانی مرگو ارمانو نغریو می واخلی لسترگو نا دا اخو می شبار جنازی لسترگو نا دا اخو می شبار جنازی ما خام کے سڑی کریغی او سهار جنازې دې چم کې بس د خلکو بیروزګار جنازې د پلونه خې د خاورو سره خاورې شوې کوچیا د پلونه خې د خاورو سره خاورې شوې کوچیا په پلونو د شوې تیرې د غبار جنازې په پلونو د شوې تیرې د غبار جنازې ما خام کې سړی کړیږې او سهار جنازې دې چم کې بس د خلکو بیروزګار جنازې.